pamba lelo tosuki wapi mwana mama hoyeba. Mosala oyonza komba pone langara shushuna kontikate pisengo biamo kilipiko sila katere ebu mama mama na Nicole.